Bemutatjuk az év férfiait. És a legokosabb Fidesz szavazót. Manuel pedig ismét lopott. Mit csinált? Megint lopott. Na már megint az... A rohadt Manuel. Visszatér a videós gála. Jó, van ez így. Meséljetek. Jó, ennyi volt, akkor kezdjük az adást, megnézhetjük a legokosabb Fidesz szavazót, de amúgy nagyon sokan meg fognak sértődni. Nyilván csak viccnek szánom, lehet, hogy van pár okosabb, nyilván. De megnézhetjük. Triggerelik rögtön az embereket. 2 perces tömény zsenialitás ez a videó. A kérdés, amit keresünk, ennek a fának itt, hol van az árnyéka, Laci? Hol van ennek a fának az árnyéka? Hát, csak is itt. Ennek. Akkor onnit, arra. Arra? Arra. Valaki, még azt mondom, ennek, amit itt mutatok fát, igen. Ennek hol van az árnyéka? Hát onnit sütanak, akkor csak arra lehet az árnyéka. Tedd oda azt a botot, ahol szerinted van ennek a fának az árnyéka. Szerinted ott lesz? Mi? A sötétség. Hol? Mire beszél? Na, már egyre jobb. Na, mit találtál te, fiú? Na, megvan. Figyelj, csak ilyen kis mók, a kis izé. Tudom, hogy most már most a kommentekben megsértődtek, hogy ezen nem szabad nevetni, de szerintem ez a csávó se sértődött volna meg, ha ezen nevetünk. Még ő is nevetett magán. Szerintem mókás volt. Én leadnám hirdetésnek, hogy ő is szavaz. Te otthon maradsz? Figyelj, amúgy nehéz, tehát hogyha kameráznak és így nyomás alatt vagyok, akkor nem olyan egyszerű. Amúgy lehet, hogy én is, mi is csináltunk már legalább akkor a hülyeséget, de attól még rajtunk is ugyanúgy nevettek. Szóval. Meg amúgy ez nem jelenti azt, hogy ez az ember egy fogalmaton ostoba szerencsétlen. Igen, lehet, hogy DK-s amúgy nem fizetés, meg nem tudom. Meg lehet, hogy csak nincsen semmi térlátása és semmi érzéke ahhoz, hogy hogyan működik a fizika, vagy nem tudom. Ja, mindegy, csak gondoltam, hogy hát, felcseszem ez az mindenki agyát rögtön az elején. Jó, van ez így. Képzeld, a vidékiek... Na, mi van még a vidékiekkel? Vidékiek megörültek. Most megnéztük a legokosabb vidékit, mi van még a többivel? Vannak még okosabb vidékiek. Igen. Nagyon okosak tényleg, mert egy ilyen miskolci oldalon, weboldalon, azon van kiakadva Uri Marian, hogy azt mondják Miskolcra, hogy micsoda putri. Miközben egyesek negatív kampányt folytatnak, a Miskolcra érkezők rácsodálkoznak, hogy milyen szép a város, milyen jó itt lenni. Mint ahogy az egyik országos kereskedelmi rádió reggeli műsorának vezetői is hangot adtak ennek nemrégiben, hozzátéve milyen gyakran tartózkodnak itt, gondolom a Balázsék. De említhetjük a fiatalok körében rendkívül népszerű, jól van ez így online reggeli műsor készítőit is, akik azt mondták a főutcáról, hogy egy csepp Európa Miskolc szívében. Hát egy csepp Európa, mert Európa tele van mindenféle migránsokkal, meg gyújtogatásokkal, meg robbantásokkal. Valóban nagyon tetszett a sétáló utcája Miskolcnak. Az úgy egy kellemes dolog volt, és érdekes, hogy Miskolc ezt meg tudta oldani, de Budapest nem tudta az elmúlt 100 évben sem megcsinálni. Igen, de tegyük hozzá, hogy azt a 2 utcát láttuk Miskolcból, nyilván. Ez a 2 utca már több volt, mint Budapesten összesen. Szóval... Igen, de valószínűleg, hogyha az Avasra mentünk volna be, akkor másképp fogad minket. Ettől függetlenül tény, hogy Miskolcon van európai rész is. Csak vigyázni kell, hogy a halmiék nehogy elüssenek, meg nem tudom, mik történnek, vagy miket meséltek az emberek. Na jó, hát figyelj, körülünk, hogy a miskolciak büszkék arra, hogy miket mondunk mi. Legalább a munkánk valahol megtérült. Pont tegnap este később feküdtünk le, és így gondolkoztam, hogy az egy saját csatornát viszünk, saját munka, nincs kvázi főnök, és én elértem azt egy évet, hogy belekényszerítettem magam, hogy minden reggel korán kell kezdeni, ezt bemenni munkába. Hogy lehetek ilyen balfasz? Ebből akarnak menekülni az emberek, hogy minden reggel be kell járni munkahelyre, korán kellni, akármi van, és ezt megcsináltam magamnak. Hogy lehetek ilyen idióta? Csináltunk olyat is, Ádám, hogy egy nap fölveszünk 2 részt, és utána alszunk. Jó, az is jó. Azt mondtad, hogy neked rossz, Ádám, miközben emberek a Twitch-en játékokkal kell, hogy játszanak estig. Ja, meg az emberek a Twitch-en itt vannak, és élőben nézik, szóval van, akinek még annyi dolga sincs. Valami díjátadó is lesz nem sokára. Igen, ha már megkaptuk az ismert YouTube csatorna díját Miskolcról. Igen, nézzük, hogy a Csokkárt jelölték-e a Man of the Year-re. Valószínűleg egy transznő fogja megnyerni, nem? 2023-ban. Vagy transz férfi. Várjál, ami vélet... Transz... Az az... Transz... Transférfi, igen, az a, aki nő volt. Figyelj, ez egy jó oldal. Erős paprika, ja. David Beckham, több foci, ott egy autó, ez férfi. Ez férfias. Férfias. 11 kiló kokain került el egy kerekes székből. Ennél férfiasabb dolog nincsen. Jó, szóval ők mondják meg, hogy ki lesz a Man of the Year. Hát nem, mert te szavazhatsz. Na nézzük. Ikon. Oké. Csányi Vilmos. Káli Nagy Géza. Oké. Kisgergely Talma. GVM, ő nem egy ikon. Jó, hát itt mindenki azért sok mindent letett az asztalra, rendben van. Oké, okay. Szós, közeledünk. Hozzád, filmszerész, okay. Kovács Gellér, becsületes nepper. Igen, oké. Okay. Dimitri az jó, Turai Barna. Turai Barna, social. Évférfia. Social kategóriában. Jó, hát lehet, szeretik a... Amúgy a Márkot meg a Barnát most nagyon fölkapták, most... De már nem most kapták föl. De most már állami megbízásaik is vannak. Igen? Persze. Állami megbízásaik? Hát el kellett menniük ilyen borászatokba, bort csinálni és berúgni. És erről csináltak egy ilyen filmsorozatot, amivel a magyar bort népszerűsíti. De nem tudom, hát most de nyilván te... sokaknak szórakoztatók a Márko rendben meg van, a Barna. Rendben van, hát csomóan szeretik amúgy. De ő csinálja ezért is, most nem? Igen, ő csinálja a hajósra is a podcastet. Igen, az a... Szóval most nagyot megy. Rendes srác, én nekem szimpatikus. Mm. Selfmade, na, Fürdőrzé, Kisnormi, Nánási Pál, megkaphatja Nánási, sokan nőttünk fel a képein. Playboyban vagy... Példakép, Iván and the Parazot, ez egy zenekar. Hogy lehet az évférfi egy zenekar? Akkor miért nem a frontember vagy valami? Nem baj, ott van még a Mihelis Nobert. Ők sem egy, hogy mondjam, éppen... Példaképek? Hát nem tudom, mitől példaképek. De lehet, hogy megvan indokon. Ez én is jobban örültem volna, hogyha ide le van írva, hogy mi alapján akarják. Itt van, le van írva. A Rolling Stones és a Beatles reinkarnációja, ami fiatalabb generációknak is meg tudja mutatni, hogy a rock and roll az nem egy tánc. Meg az a pogó se, ha jól tudom. Hát nem tudom, amúgy úgy érzem, hogy egy kicsit ez valami haverok vannak itt jelölve. Viszont a múzsa kategóriában van múzsa. Nagyon ismerős arcokat láthatunk, mint dobókatát. Dobókata. Hát még szerencsére nem az év rendezője kategóriára jelölték amúgy. De ő legalább tényleg tudjuk, hogy valakinek volt a múzsája. Kíváncsi, hogy az első borzalmas retek egyik legszarabb film az elmúlt 10 évben filmje után, amit megcsinált, kapott ugye támogatást még egy filmre, ami irtózatos nagyot bukott, és valószínűleg már dolgozhat a következő filmjén, szerintem. Szerintem még vagy 4-5 esélyt, és amíg emlékszem, amikor az első filmjét leszittem, vagy beszéltem a dobókatának, hogy mennyire inkompetens szar volt ez a film, még úgyis, hogy szerintem valaki technikai rendezőnek is közbe kellett lépni, hogy valami legyen. Ahhoz képest, hogy valaki írt, hogy ha ne ugassak, miért kaphat azért több esélyt valaki. Nyilván valaki, aki láthatóan teljesen inkompetens, amiben már adnám neki a következő esélyt az adomból. Tehát kaphatna úgy még egy esélyt, hogy közben valami mást, mondjuk máshogy csinál, nem? Mondjuk elmegy előtt egy képzésre. Nem tudom, szóval hogyha másik filmje is úgy látszik, hogy nem sikerül, de mennyiszer kell még esélyt adni rendezőknek, akik láthatóan inkompetensek, és közben például rendezők, akik meg kompetensek, nekik külföldön kell könyörögni pénzért, hogy tudjanak jó filmeket csinálni, ami utána, hogyha majd díjakat kap, akkor ezek büszkék vagyunk rá. Yeah, kivéve de. A Fanka. Nézd, Ádám, ez lehet, hogy egy ilyen nosztalgia díj kiosztó, nem? És akkor dobókata sok ember inspirált tényleg, a miniszterféle. Én nagyon szeretem Péter Fibori, de hogy 2023-ban ők lennének a múzsák. Hát most amúgy elég sok helyen színészkedik ugye a Péter Fibori. Jó. Szóval ő már váltott erre, vagy hát nem is tudom, lehet, hogy már arról is. Yeah, megafonos díját adott én is. Én ezért raknám be múzsának. A Fatimát, aki most csinált ezt a merülést. Én azt hittem, hogy ha már sportoló, én őt beraktam volna. Megcsinált a világrekordot ilyen szabad tüdős merülésben. Jó, de lehet, hogy a Kozák utca meg a Vaskatablanka is nézve. Jó, de lehet, hogy a dobókat helyett mondjuk beraktam volna. Nem nagyon tudok mit kezdeni ezzel a díjátadóval, nem is mindenkit ismerek. Azt hittem, hogy lesz csak egy évférfia, mint múltkor a VR Pisti, vagy nem tudom mikor volt az. A VR Pisti volt az évférfia? Valamikor szerintem, vagy a Nessai volt? Nessai is volt. Látjátok, ilyenek az évférfia, Nessai. Na jó, el is mond mindent. Persze, ezt tudjuk, hogy semmi értéke nincs ezeknek a díjaknak, amíg nem kapunk egyet, aztán utána majd ilyen... És egy ideig még nem fogunk kapni, mert... Sírva fogjuk átvenni, hogy... Ha már díjátadó, az állam is kiosztja a díjat. Ja, bocsánat. Állam? Államot mondtam volna, posztforrentet akartam mondani. Értem. Az ügynökség, ami, hogy mondjam, ami ugye az államhoz közel áll, jóban vannak, szeretik egymást, meg oda viszik a pénzt, itt vannak a jóvágyott listák, hogy kivel lehet itt hirdetni a posztforrendnek. Nézd már, a kacsa, az befért a zsűribe. Igen. Ne csinálj, mintha hívtak volna, mentél volna. Nem, nem, most a kacon elverjük a port, hogy hogy mentél egy ilyen szutyokba. Látod, Valmar, Bruno, Téden és ők is lesznek a programban. Aha. Szóval ez egy egész jó kis program. Kicsit az az érzésem ennél, ez ilyen, megint egy ilyen, milyen diátadó, milyen neve? Hát ilyen influencer diátadó lesz egy ügynökségtől, ami egyfelől szerintem rosszul jön le, hogy egy ügynökség osztja ki, akiknek vannak ugye szerződtetett influencerek. Hát érdekeltségük van ebben, hogy... Igen, mint hogyha az Oscar díjat a Disney osztaná, és akkor vajon a Disney nyere? Valószínűleg egy csomó kategóriában ők fognak. Nagyon érdekes, hogy amúgy tényleg miért nincsen egy független. Azt írják, hogy Post4Rend Awards. De miért nem próbálnak létrehozni a Post4Rendnél egy független, teljesen független díjátadó? Ez is azt próbál lenni, mert hogy végül is akkor a zsűriben nem a Post4Rendesek vannak csak. Amúgy a másik, ami érdekes, hogy igen, a zsűriben TV2-s, RTL-es Mitós, ők egy ügynökség, 24, marketing szakértő, szóval itt nem azt érzem, hogy itt a minőség lesz, hanem ez megint olyan, amivel amúgy baj volt annó a videós gálán, és hogy gyakorlatilag az ügynökségek meg a marketingesek kiválasztják, hogy ki... Meg a hirdető. Meg a hirdetők. Válaszolják ki, hogy ki a legjobb. Szóval... Bár a hirdetőknek még azért több közük van ehhez. Oscar díjnál Coca-Cola választaná ki, hogy melyik a legjobb film. Uh-huh. Furcsa érzésem, hogy nem azt érzed ilyenkor, hogy új, itt valami tényleg tartalmi dolog lesz, hanem azt érzed, hogy itt megint gyakorlatilag ez egy marketing dolog, hogy még jobban lehessen marketingelni majd az embereket. De mi lenne a jobb út, Ádám? Egy közönségszavazás? Nem. Ez könnyű befolyásolni. Az lenne csak, hogyha az ilyen ügynökségektől független dolog. Én gondolkoztam, hogy megcsinálhatnánk egy független díjátadót. Ezt én is van olyan régóta mondom. Influencer, youtuber világnak, de ott meg azt érzem, hogy az lenne baj, mivel nagyon sok embert ismerünk, ezért ha valaki hiába mondjuk jogosan kapná a díjat, neki adnánk, és ismerjük, akkor annak lenne egy rossz csengés. De akkor ki? Akkor hát, kinek kéne? Nem tudom. Cérna díj. Majd csinálunk. De hát valószínűleg én ilyen díjakat osztanék, nem marketingesekkel tölteném meg. Még hogyha nagyon okosak meg ügyesek, akkor is furcsa lenne, mert azt érezném, hogy nem tudom miért az Oscar-díja, mondom, ott is van ezer baj, de az Oscar-díjánál legalább az operatőrök szavazzák meg a legjobb operatőrt, stb. Érted? Vagy a belső sértődések alapján. Szerintem valamennyi marketingesnek kell lenni ebben a branchban. Tehát nagyon fontos nézőpont azért egy influencernél, hogyha reklámfelületet árul. Influencernél lehet, egy tartalomgyártónál. A tartalomgyártónál már nem. Hát ez mondjuk Creator Award, úgyhogy... Ja, szóval igazából én inkább azt érzem, hogy ez tök jó lesz nekik utólag marketingelni, hogy nézzétek, kiajánljuk nektek a Harry Kettnert, érdemes itt hirdetni, mert megnézik a videóit mondjuk 30 ezeren, és még kapott egy 2023-ai Creator díjat is, és akkor így még inkább az a látszat, hogy ő egy releváns, ahol érdemes hirdetni. Szóval inkább hát, azt érzem, hogy itt a marketing érték. Meg így tartanak egy ilyen nagy eseményt, amit aztán minden médium megírhat, és akkor az is ingyen reklám, szóval az inkább egy ilyen brandépítésnek tűnik nekem ez a díját, tudom. Inkább ez a feelingem rajta, mint az, hogy itt valós teljesítményt értékelünk, vagy valami olyat, hogy mondjuk vannak tartalomgyártók, akik lehet, hogy nem olyan jól brandelhetőek, de nagyon értékes tartalmat gyártanak, lehet, félek, hogy nem ők lesznek. Én már rögtön az első kategóriáknál egy kicsit zavarba jöttem. Best Engagement Rate. Igen, és itt van Instra, a TikTok, meg YouTube is. Ezt szerintem itt aztán, ahogy néztem, itt próbálják megmagyarázni, hogy itt igazából valami objektív mérőszám lesz. Lelettek szűrve idei évben legalább 10 posztja volt, azt mondja. És a credibility-je az adott platformon minimum 55%. Hát azért ki ne tudná, hogy mennyi a credibility-je az adott platformon. Mit jelent ez a credibility? Hitelesség. Ja. Hát ez nekünk szintén egész magas. Akkor csak a szűrt listára kérdezzük le a metrikát. Hú, nagyon ilyen Forbes feelingem van. Forbes feeling, igen. És ez alapján sorrendeztük őket csökkenés. A metrika úgy adódik, hogy az összes idei posztján, ami éppen elérhető, hogy vicces, hogy posztot írnak a YouTube-ban, az összes like, share, view, comment számát összeadtuk. Tehát ez egy szumma, és elosztottuk a jelenlegi követő számába. Figyelj, ez már egy jobb hozzáadás szerintem. Így akkor nem tudom, akiknek van 100 000 feliratkozójuk, de 20-an nézik a videóját, azok nem fognak bekerülni most már ebbe. Jó, de valakinek van pár 10 nézett videója, de 20 feliratkozója, az fogja megnyerni. Ja, igen, de csak ugye egy szűrt listára néznek rá. Szóval meg se nézték, hogy kik amúgy a, mondjuk a top 30 a YouTube-on. Amúgy itt egész jók lehetnénk, nem? Hogyha összeadod a nézettséget, a lájkot, a kommenteket, akkor kb. Mindig több, mint amennyien feliratkoztak. Lehet, hogy még nem mutatták be ugye a top 3-at, lehet, hogy be fogunk kerülni. Igen, gondolom. Ja, más se akarnak mindenkinek adni egy díjat. Ugyanez Instagramon. TikTokon. Amit az Instagramon ugye nem is nyilvános egy csomószor a like szám, szóval tényleg nem tudom, hogy hogy mérik le. Jó, akkor nézzük, mi milyen díjak lesznek. Travel. Na, itt már vannak jelöltek. Abosi Barna. Abosi Barni színe. Kettner. Kettner. Máté Téma. Nánási Ék. Hát a Nánási az sok díjat zsebelhet be idén, hogy jól keveri alatt. Nagyon sok ügyes a Travelben, azt nézem. Érdekes. Én a Henry Kettnernek szurkolok. Érdekes, a magyar ősi például nem fért bele az utazós témába. Nem volt benne a legjobb tízbe például. Hát van ez így. Igen. Igen. A Harry Kettner befér. A Gergőse. Harry Kettner is pont kiszorította a magyar ősit. Hát igen. Ez előfordul. Ja igen, Szirmai Gergő már nyomja izét is. Hát. Néha szokott utazni, azt hallottam. Hát néha előfordul. Foodblogger. Hát tudjuk, hogy a foodblogger, akkor ki lesz az egyik jelölt. Nincs sajnos. Sallai nincs? Nincsen Sallai. Van helyette. Áj, Istenem, tényleg mit gondoltak? Azért egy jelölés csak kaphatott volna Sallai. Hát ez mi? Van helyette Burján Szafi és Steiner Kristóf. Steiner Kristóf, Benedek, mindenki van. Foodblogger. Steiner Kristóf, foodblogger. Várjál, ne, hova mész? Hát hagyd nézzem már. Megmondtam. Miért nincs a Sallai legalább a foodbloggerben? Értem, hogy nem posztforrentes bazeg, de... Ennyire komoly ez a díj. Na, ez tényleg, ez mindennek a legalja. Ez szégyen. De hát, hogy annyira jók voltak ezek, hogy valószínűleg sokkal nagyobb számokat hoznak. De legalább jelölni lehetett, ha nem kell odaadni neked díjat, mert nem haver, de attól még jelölni. Hát legitimizálhatták. Most itt mondjátok meg, hogy mindenki tényleg menő. Na jó. Csecsa Attila, miért nincs itt a foodbloggerek között? Egy napig csak A betűs kajákat ettem, meg ilyeneket. Ez már foodbloggerkedés, nem? Egy napig piros kajákat evett, kék kajákat, sárgát, rózsaszín. Egy napig azt ettem, mint Orbán, egy napig azt ettem, mint Trump, egy napig ABC sorrendbe ette a kajákat, egy napig csak A betűs, egy napig B betűs, egy napig C betűs kajákat rak. Ebből nem lehet valaki foodblogger? Hát megőrülök. Jó, akkor nézzük. Brand Builder. Tudom, kinek kellene ott a helye, de nincs benne a Halmi Bence. Ó, de Kulcs Eredin ott van. Tancsó. Zsozi atya. Toppler Dorin. Ó, bazzak, tudom, melyik ki díját adó, ez bazzeg. Majd még vissza fogunk rá térni. De hogy én ezt volt alkalmam látni e-mailt erről, hogy ők írtak, hogy akkor jelölve vannak az emberek. Kiküldték az emberek. Hallottam ismerősnek az ismerését. Kiküldték, hogy jelölve vagy. És ha nem válaszolsz, hogy nem akarod a jelölést, akkor jelölnek. Szóval nem úgy volt, mint a legtöbb helyen, hogy elfogadod a jelölést, vagy nem is tudom, hogy meg kell kérdezni, de itt úgy volt, hogy ha nem válaszolsz az e-mailükre, akkor automatikusan te jóvá hagyod azzal a jelölésedet, ami nem tudom, hogy jogilag megállja a helyét. Hogy egy e-mailre nem válaszolás, az automatikus beleegyezés. Uh-huh. Nem tudom, ezt valami jogász mondja már meg. Lehet, hogy vannak olyan jogszabályok, amikbe ez beleütközik. Még az is lehet, hogy az, hogy ilyen díját adóra jelölj valakit, az nem is kell semmilyen beleegyezés. De azért, hogyha én egy ilyen nagy ügynökség lennék, aki úgy érzi, hogy azt szeretném, hogy komolyan vegyenek, mert ő mondjuk a posztforrend, akkor nem ilyen e-maileket küldenék ki, hogy azzal, hogy nem írsz vissza, jóvá hagyod a jelölést. Hát én azt gondolom, hogy ez egy komolyan vehető ügynökségnél, ez ciki. Szóval most nem tudjuk, hogy Zsozé atya, vagy Dancsó Péter, aki ugye nem válaszol semmire, és valószínűleg nem biztos, hogy Dancsó Péter posztforrendes díjat várt volna, mert ő ugye egy másik ügynökségnél van. De érdekes, hogy vajon a Dancsó Péter azzal lett a jelölt, hogy elfogadta, vagy azzal, hogy nem válaszolt az e-mail. Ugyanúgy ezt a Zsozé atyánál is felmerül amúgy. Már mindegy, csak megnyerik. De figyelj, ez legalább itt valamit építenek, bár... Ja, hát a mi shopunk még nincs. Mert jó, nem tudtak volna. Valami Márkopédia, hey! Jó, de a Hypernovában, hogyha vesznek 4 pulcsit, akkor ahhoz hány játékot kell adni a Márknak, hogy behozza. Nyugosan mond. Szóval azt valószínűleg a Dancsó egyedül megpörgeti, annyira megveszi magától 10 pulcsit. Mondjuk a Zsolti nem fért volna bele az ével, a kajádájával, ami most 3 helyen volt egyszerre nyáron. Nem hiszem, hogy a Hypernova menőbb brand. Mi alapján kerülnek ki a kategória? Istenem, jó, nem, miért akarnék beleolvasni ebben? Mindegy, érdekes. Valószínűleg nem nagyon fogunk látni mondjuk olyanokat, mint mondjuk a mi, vagy a Zsolti, vagy az Edina, vagy a Partizán, meg ilyen. De nem is... Nem is erre felé megyünk. Nem baj, health és fitness. Nézzük, hogy kik az előtt. Végignézni. Erről most nem tudom megítélni, hogy ez most... kinek hát kéne mind, benne. Mind szépen kigyúrt emberek. Gratulálunk nekik, ügyesek. De tényleg, tényleg ügyesek. Én nem tudom, hogy kit hiányolok innen. A fegyvernek itt? Öt igen. A fegyvernek itt is hiányolom, meg a Jim Sulaiman. Na divat, ehhez legalább annyira értek, mint a sportokhoz. Stumpf Patrick, igen. Halmos Viktória, ő meg... Valamiért mindig ugyanazok a nevek tűnnek. Experton divatban. Ő divat? Csinálni ilyen hólokat, és akkor már divat vagy? Uh-huh. Tokár Kovács Dorottya. Így még nem láttam leírva a nevét. Én se. Én is meglepődtem, de kikövetkeztettem. Hogy ő az, aki úgy szokott nyerni ilyen díjakat, jó. Hogyha jól emlékszem. Nem, de miért divat? Vagy nem tudom. Ide rakják a lifestyle bloggereket, ez csá. Ádám, legközelebb talán nem egy ilyen szutykos szaros pulcsiba, meg pólóba ülünk. Ilyen szutykos valami... szaros, tök drága volt, hogy rohadjál meg. És úgy néz ki, mint egy darab szar. Sima póló, sima pulcsi, Ádám. Így nem tudunk bekerülni a fashion... Judit, véd meg, a Judittal vettem meg, a Petivel. Ők mondták, hogy megvehetem, úgyhogy nem én választottam, én már magamnak nem választottak ruhákat. A Judit mondta, hogy ez jó lesz. Igen, de mindketten az egyéniségethez választották. A Judit miért nincs ott? Vannak mindenféle kézműves dolgai. Tegnap este is csinálta, láttam. Na, az kérdés, hogy a Judit miért nincs ott se a fashionbe, se a brandbe, semmiben, de Ádám. Csak a jellemethez választották ezt a szürke, sima pulcsit. Élet, élet, ez sokkal jobb, ez a sötétkék, nem? Amúgy, de ez, ezek amúgy vagyunk, Ádám. Én vettem egy szép fehér pólót, gondoltam, ezt hordhatom, de hideg van. Szép fehér, igen. És hideg van. Nem tettek róla, hogy nem kapcsoltad be a fűtést, amikor beérkeztél. Ádám. Ez te hibád valahol. Addig várjunk csak, amíg meg nem látják, hogy mit lehet majd venni a webshopunkban. Akkor fölborítjuk ezt a szar vizét, kreator awardot. Akkor bizniszbe is jelölni fognak minket, fashionbe is, igen. Meg brandbuilderbe is, igen. Mikor elindul. Meg a biggest impact. Na, csak beférünk mi is. Nem hiszem. Ja, nincs ja, nincsenek jelöltek. Az jó. De az még lehet, hogy benne vagyunk. Hát most nem haragudjatok, naponta 100 000 ember nézi ezt a műsort, azt gondolnám, hogy legalább egy kis... Balázsék impact. Lesznek itt, kussolják. Hát jó, akkor nem csak. De mondjuk egy partizán mitem. Furcsa lesz, hogyha nem lesz benne, mert lehet utálni a partizán, de hogy biztos, hogy egy csomó ilyen súlytalan, hogy mondjam, csatornánál sokkal nagyobb a hatása. Amúgy én azon gondolkodom, hogy ki az, akinek nagy hatása volt így a mindennapokra, hogy ki amúgy volt. Tényleg arra várnak, szerintem, hogy itt beszéljünk róla, és akkor majd ők az alapján berakják. Akkor mondjuk, hogy kiket akarnak. Jó, a partizán mindenki. De amúgy nehéz tényleg, hogy mi az, hogy legnagyobb hatása van. Hát a megafonnak is akkor a jelöltnek kéne lennie, mert sajnos van hatásuk nekük is. De lehet, hogy valami, nem tudom, ami pozitív hatást kéne nézni. De én meg nem nagyon látom, hogy mondjuk azok a celebritások, akik mondjuk azt mondják, hogy ma szikszót iszom, és utána ma meg helyt iszom. Ezeknek olyan nagy hatása. Az ugyanaz! Jó, de amikor azt mondod, hogy nekem ez a kedvencem, én már csak szikszót iszom, és utána két héten rá azt mondod, hogy nekem ez a kedvencem, nekem hell nélkül nem kezdődhet el a nap, hell és cigi nélkül. Akkor most azt mondod, hogy ennek van hatása, vagy nagy hatása van a közönségre, vagy nincs nagy hatása, mivel hetente valami más szart reklámoz, ami nem válik egy ilyen nagy átfogó, nem tudom mivé, ami megragad a társadalomba. Szerintem nincs sok embernek nagy hatása a társadalomra. Nem, de hogy influencerekhez képest szerintem van akinek nagyobb. De az valami olyan tartalmat kell gyártani, szerintem, ami nem csak ilyen meg így nem tudom, a TikTok-en így tovább tekerek, hanem tényleg mondjuk ami hosszú távú dolog, nem csak egy videó így lesokkolt, nem tudom. Hát ha nézzük a bizniszt, akkor hát akkor okosabbak leszünk. Wolf, Gábor, Kuly, András, Nagy Anna, Business Boys, Balogh Péter, Utazó Majom, Hevesi Kriszta. Hát van itt is jogos. Hevesi Kriszta miért a bizniszben van? Meg ez a Kuly András, ez nem egy orvos, aki a TikTokon nyomja, aki amúgy tök jó, de hogy... Lehet, hogy építed, miért nincs itt a izé? Most én nem mondom, hogy a kedvencem, de az a Balázs Rug, a Rugó Balázs, igen. Aha. Hát ő ügyes a bizniszben, most volt nála Szijjártó, mindenki erről beszélt, szóval attól függetlenül, hogy én most nem biztos, hogy magamének érzem az izét, attól még elismerem, hogy bizniszben amúgy nagyon ügyes a srác. Ja, hát meg a Business Boys-nak a nevében is benne van, akkor biztos jó. Komédia. Na, komédia. Azért Magyarországon az influencer komédia. Dancsó Péter! Dombovárics, hogy Musimbe, Denis. Mak Adri. Cina. Ez Magyarországon a komédia. Vivi és Norbi. Stumpf Patrik. Krisztusom az úr. Hát a Stumpf Patrik, ha ezt megnyeri, akkor nincs humor Magyarországon. De legalábbis ebben amúgy ebből a mezőnyből kiemelkedik szerintem. Komolyan. Hát nézd meg, mik vannak. De a Stumpf Patrik nem az, aki ilyen iszét? Fölvesz egy parókát és ripacskodik? Azzal is kiemelkedik. Dombovári is valószínűleg azért került be, mert csináltak közösen dolgokat a Csoki Banánnal. Dombovári? Itt tartunk, amúgy rendben van, szimpatikus rá, de hogy 2023-ban nem gondolnám, hogy ő most, akit így jelölni kell. Nem tudom, lehet, hogy nagyot futott valamivel, de amúgy... De elnyerővel most akkor Edina is nagyot futott, ezt még csak a jelöltek közé se került be, pedig őt is a humorba szokták rakni általában. Hát, Widman, na jó. Widman is le, itt jelöl, vagy lehet, hogy neki sikerült válaszolni egy levélre. Nem tudom, hogy őt jelölték. Figyelj, a legtöbbhez képest akár minket is jelölhettek volna. Szerintem a mi műsorunkon is lehet annyit nevetni, mint ezeken. De szerintem és nem, mert hogy ez nem egy ilyen nevetgélis komédiának van címezve. Zsozé is viccesebb bármelyik. Hát, hogyha csinálna valamit a Zsozé, nem? Hogyha lenne valami konzisztens műsora. Ami van. Van. Hát... Miért? Szerintem miből él? Gamer influencer. Na nézzük. Polla. Good night. Mi ez? 2012? Szabó Kristóf, Zsozé atyát legalább itt van. Na igen. Alex, okay. Igen. Abosi Barna. Most komolyan Abosi Barna az gamer? Ez nagyobb az kérdés, hogy az Anfield mióta... Ők is... Hát a Anfieldék most kezdték el a podcastjukat, ami amúgy egészen jó minőségű. Nem tudom. Ez a gamer kategória. És akkor itt nincs a VR, akit... Ha még nem is nézem, azért gamer dolgokban eléggé toppomra. Nessadi barát. Jó, azt megértem. Polláról sem a gamerség jut eszembe. Hát ez... régen gamer jó, volt, nem? Most is gamer szokott, de hogy ja, Kókusz Plusz, már van egy gamer tartalmunk, ma fogunk fölvenni még egyet. Jó, de ez még nem futott föl, Ja, hát figyelj, igazi gamerek... Én megnéznék egy Partizan Gaminget is. Ja, igazi gamereknek lehet, hogy sikerült időbe válaszolniuk az e-mailekre, hogy légy színe. Azt gondolom, hogy én, aki nem követi a magyar gaming szénát, és azt gondolom, hogy itt lennének azért jobb jelöltek. Itt a legtöbb... Biztos van frissebb jelölt, mint a Good Life. Mint hogyha nekem a főprofilom a gamingelés lenne, akkor zavarna, hogy itt a legtöbb embernek a főprofilja nem is a gaming, hanem van valami mondjuk így mellékesbe, a Csigér Alexnek sem a gaming a lényeg. Például a Sajt 32 legalább neki tényleg az a fő. Ennyiben kiemelkedik. Igen. Hol van Zsédav? Nem nagyon ismerem a gamereket. Videó podcast. Csak kár, videó podcast. Végre a mi időnk is eljön. Istenest, az jó, sávlekötő, értető. A sávlekötő tényleg jó. Márko és Barna síkideg, értető. Az még megy. Oké, kapod. Kapod. Jó, hát most nemrég elkezdte a kap, jól is fut, gondolom. Palikék. Oké. TTK, ez még megy, az elviszek magammal. Frisbee TV, bazd meg. Hát ez gyorsan felkerült ide. Káosz Podcast, értető. Levente klubja, és még a Business Boys befért. A Business Boys még befért ide is, mi nem fértünk be sajnos. Levente klubja, bazd meg, mint a legjobb podcast. A Frisbee TV, az podcastnek számít? Vagy ez minden annak számít? Az istenest? Hát hogyha a Frisbee TV és a Levente klubja ennek minőség. Ez kiakadt, hogy hol vagyunk. Mi nem vagyunk podcast ezek szerint. Jó, azt szoktuk is mondani, hogy nem vagyunk podcast, de ez lett a vesztünk. Ja, lehet, hogy annyian kéne, hogy nézzenek, mint mondjuk, nem. A Chaos TV. A Business Boys. A Chaos Podcast, értem, hogy rendben van, hogy ahogy a Miskó és Marci a Postforrendnek a protezsátja, és mindenhova benyomják, de az azért... Hát amúgy azért nem olyan kevesen nézik a Chaos Podcastet. Maga szóval nem menjen nézik. Az más kérdés, hogy nem annak a közönségnek szól, akinek mi szólunk, hogy szépen fogalmazzak. Ugyanis annyira rövidnadrágos a Chaos Podcast, hogy meghal. Hogy érted? De a Chaos Podcast, úgy képzeld el, hogy... A Chaos Podcast az nem a szegény ember istenestje? Nem, az a hajléktalan. A Frisbee TV, ott mivel? Azzal, hogy a Hajdú Péter ott semmi érdekeset nem tud hozzátenni. Jó, de hogyha megtehetnéd, hogy elcsábítod a Hajdú Pétert a díjosztódra, vagy valami görényt, akit senkit se érdekel, akkor mit csinálnál? Nyilván a Frisbee-t jelölnéd, nem a sűn összevág valami szutykot. De közben ennyire tényleg a VR-nak is a Time Out Podcast ide kerülhetett volna, csak valószínűleg időbe visszaírtak. De amúgy ebbe viszont te észre is bekerülhetett volna a közös többszörös. Vagy mondjuk a Partizánnak is. A Partizán, igen. De hát a Partizán az... Nyilván nem magunkon vagyunk a legjobban megsértődve, hogy nem vagyunk ott. Zöldebb jövőért, Pumped Gabu. Én neki adnám. Van nála egy. Vég Dóri? Szép. Na, itt az Eszter is. Steiner Kristóf itt is van, ő Kajás is, meg Jövős is. Puskás Peti. Vég Dóri? Ő mitől ilyen zöld? Ő neki volt egy ilyen videója, nem? Amikor arról beszélt, hogy bemegy a kodiba, és akkor eszik egy gyors kaját, valamilyen izét. tisztelt. Hát akkor ez én neki adnám. Na, best production. Hát ebbe a Partizán biztos, hogy befér. Mi azok a late night show-kkal, meg ilyenekkel? Nem, a Hajdú Péter a 8 kamerájával, bazd meg. Hát nem fér. De ott a szirmai, tessék, Whisperton, azt te kurva milyen minőségek. De én nagyon szeretem a Gergő, de a szirmainál mi a best production? Mennyire profi minőségűek a videók meg a képek? Amúgy a vágás jó, de mondjuk a felvétel, a Gergőnél azért van bajom a kamera és a felvétel minőségével néha, főleg amikor ilyen fék izét csinál, elmosódást. Szóval szerintem a szirmainál nagyon, nagyon jó a tartalom, nagyon jó a vágás, szerintem a production pont a leggyengébb, szóval nem ebben jelöltem volna. Amúgy itt van az egész trió, bazd meg. A Török Ábel, Abosiban, Erniket már. Mondjuk lehet, hogy a Gergő izével van ment a utazós vloggal. Uh-huh. Az ott már jogosabb. Már-már művészi szintűek a videók. Pont most a Kókusz Pluszon talán, amikor kijön, akkor már kijött, akkor néztem, ugye beküldtetek videókat, most is küldtetek én videóm néven. Én videóm, ezt írjátok be, és a fokicsapukhoz@gmail.com-ra küldjétek, és így megnéztünk egy csomó videót, amit beküldtetek, kritizálgattam. Volt egy, aki beküldött egy videót, és ilyen utazós, túrázós videókat csinál, mindegyiket lealázni, és annyiban feliratkozolja. Kurva jó. Majd nézzétek meg, ott ajánlom. De tényleg mondjuk egy best productionben nem fér be a Partizán. Attól függetlenül, hogy nem szereted őket. Szerintem a Partizán senki nem akarja jelölni ilyenekre, mert hogy nem influencer. Lehet, hogy visszaírtak azt meg. Sávlekötő, vagy a egy asztalnál, ugye ezek a dolgok, ezek ide szerintem best production bőven befértek. A sávlekötő az mindegyiket legyalázza innen. Nem, videománia, mert van az a kamerája, amivel otthon felveszi, hogy beszél, és aztán megvágja. Amúgy a VR-nak is jobb a productionja, mint ezeknek. Viszont így, hogy ott van videománia, ide viszont tek befért volna a Nessai. A csicsökkel, ahova beül a kamera mögé. Dalfutár, tényleg bazzeg. Dalfutár semmire se jelölti. Nem. Harry Kettner a kezébe a kamerával befekszik a Teslába. És a izét közös többszörös lehet utálni, de a production az kurva jó. Zsuzsiek nagyon jól megcsinálják. Jó, Ádám, az a gond, hogy annyira leszarja. Mi ez, post for rent. Amúgy, ha már bekerültek ezek között, tényleg a magyarosnak is sokkal jobb productionja van, mint egy csomónak. Látod, ezért kéne szakmai zsúri, bazzeg. Ez azért zavarom, mert a production az, ami szakmai dolog. Amit nekem nem tudnak elbúsítani, hogy kinek jó productionja, mert látom, mert én is csinálok ilyeneket, ezt dolgoztam. Nekem nem lehet beadni, hogy ez kurva jó production, az, hogy nézd, van egy drónfelvétel benne, és akkor meg ráraktam egy filtert, és csináltam neki egy ilyen képarányt, de közben ugyanúgy az meg a fókusz, meg ilyenek vannak benne. 2023-ban már az, hogy valaki fölül egy drónt, azért az nem kéne, hogy attól elálljunk, nem? Elgem van az irigykedésedből, Ádám. Irigykedsz a dancsolat. A Whispertonnál is érdekel, hogy mi a production. Egy telefonban, meg egy normális világítás. A Simon Fipetinek például sokkal jobb a productionja TikToknál is. Amúgy tényleg nem ez a peak, és tök mindegy. Tehát, hogyha hiába csinál peak TikTok tartalmat, hogy ami a legjobban tudott futni, ami a legjobban arra van optimalizálva, attól még, hogyha egy mobillal veszi föl, akkor az nem lesz best production. Na, a zenész, nézzük, kik a releváns zenészek. A Tolvaj Manuel, Maris Peti Valkusz Milánia. De miért külön vannak jelölve? Az milyen bunkosak a egyik kapcsolat? Megnyerni a Valkusz Milánia. Nem az a lány, Báj Alex. Puskás Peti, 2023-ban még zenészként van. Kusolj már, Puskás Peti, Fluor Tomi. Én nem akarok megint azariázni, de nem most töltöttem meg háromszor a Puskást. Betonfi. Tédani ott, jó, ott van. Jó. És hát tényleg Tóth Gabi, hol van a Tóth Gabi? Más mafu. Na. Nem most nyerte meg a Petőfi zenei díját adót? Egy lány van a 10 között, és az a nem az a lány. Miért nem Szajanóé? Én őt sokkal szívesebben látom bármelyik helyett. De amúgy. Ő eléggé... Jó, nem bármely... Ő eléggé mainstream. Nem. De elég jó. De itt a mainstreamről van. De miért a mainstreamről van szó? És miért van egy zenekar kétszer benne? Akkor a Manuelnek miért nem jelölték az összes zene, meg a Tédaninak a gitárosát, meg dobosát, vagy az elég, hogy hány énekes? Vagy a Curtis-t. De a Fluor Tomi sem egyedül nyomja már. Ő is a Well Hello-ba, de miért ő van jelölve? Miért nem a Diaz? Lehet, a Diaz lett volna a 11. csak. Azért, mert a Post for Rennél Maris Peti is külön influencer, meg a Valkusz Milán is egy külön influencer, akinél lehet hirdetni, hogyha felmész a Post for Rennre, akkor ott látod. Így a Marics Petit és a Valkusz Milánt külön el lehet mondani, hogy ők jelöltek voltak a Creator Awards-on, ezért kedves Burger King, nem lesz drága az a szendvics. Olcsó, bocsánat. Hát Ádám, az a baj, tudod, hogy csak az irítség beszél belőle. Ja. Nem volt jelölve a teki. Alig várom, hogy vége legyen ennek az adásnak, és meghallgassak egy jó Puskás Peti számot. A kedvencemet tudod? Hú, bazdnek, segíts már ki. Bárcsak tudnék chattingetni. Ott van, tessék, Tamáska Gabival, 2 éve. Az 2 éve volt. Jó, akkor a Bieber. Na, ők legalább csináltak számokat, tessék. Bárcsak tudnék chattingetni. Ezek mind ideiek. Úgyhogy nem mondhatsz semmit. Jó, ez az, hogy mi nem ismerjük, ez nem jelent semmit. Igen, lehet, hogy tök jók. Amúgy a Beaversnek ugyan messze vannak jó számai, de azért attól még fájon hiányzik itt pár ember. De hát én mi vagyok én, hogy eldöntsem, hogy ki a legjobb zenész. Jó, van ez így. Több, mint arcátlanság. Karácsony Gergely közpénzből fizeti a kampányát. Írja a Magyar Nemzet teljes joggal, ugyanis Karácsony Gergely budapesti fővárosi önkormányzati pénzből csinálta ezt a Budapest 150 esemény sorozatot, és ott kampányol magának. Sőt, az fizeti ezeket a kampány videókat, ahol arról beszél, hogy ó, de jó lett Budapest, nagyon jó Budapest. Szóval az, hogy a Budapest beszél arról, hogy jó Budapest. Hát a főpolgármester, hogy most az ő időszaka alatt mennyi mindent sikerült elérni, és ez mennyire jó. Hát, amúgy ez már hozzá vagyok szokva. Én is hozzá vagyok szokva, de attól még, hogyha valaki ilyet csinál, szerintem ez erre jó, hogyha valaki rámutat, és elmondja, hogy ez disznóság. Közpénzből saját magadnak a politikai kampányát lefolytatni. Na már most, teljesen egyetértek itt a Magyar Nemzettel, meg a Mandinen is lehozta, meg a Hír TV. Hogyha megnézzük a 2022-es kampányköltéseket, akkor van itt egy ilyen kis az ábra, ami szerint a kormány és a kormánypénzekből finanszírozott civil összefogás fórum, hát több mint 1,5 milliárdot költött Fidesz kampányokra. Ami gondolhatod, hogy biztos nem Fidesz kampány volt, hanem kormány kommunikáció, meg a CÖF-nek a saját kommunikációja, de hát nézzük, hogy mire költött a CÖF. 100% Gyurcsány, beengednék a bevándorlókat, oké, elvennék a 13. havi nyugdíjat. Támogatnák a szexuális propagandát. Érdekes, érdekes. Oké, Magyarország előre megy, őrizzük meg Magyarország békét a háborúval szemben, és védjük meg a gyermekeket. Fidesz, érdekes mondom, hogyha visszaemlékeztünk, nagyon-nagyon hasonló dolgokat kommunikált. Szinte ugyanazokat? Igen. És ez, de valahogy ez a Magyar Nemzetnek nem szúrt szeme, hogy mondjuk a civil összefogás fórum azt fizeti, vagy a kormány, hogy akkor most... A Gyurcsány. Gyurcsány. De érdekes, hogy egy gondolom pár 10-100 ezer forintos Facebook hirdetést rögtön lecsaptak, de egyszerűen ez a több ezer plakát, ami évekig kint volt Magyarországon mindenfel, az nem vették észre. Így mentek, és így nem is látták ezeket. Nem, ez... Lehet, hogy YouTube prémiumjuk van, úgyhogy nem látták a gyurcsányos hirdetéseket sem. Nem, meg hát ez a CÖF, ugye, hát ez nem a kormány, ez nem az állampénze, ez már közpénz jellegét elvesztette. Not. Ezek a kicsatornázott állami milliárdok, amik itt összpontosulnak. Úgyhogy ezzel valószínűleg semmi gond nincs, amúgy teljesen jogos, hogy a Karácsonynak erre a reklámjára rámutattak, szerintem ezt nem kell csinálnia, szerintem a Karácsony nagyon elcseszi, hogyha ugyanazt próbálja csinálni század annyi pénzből, mint a kormányzat, pont ott lehetne megfogni őket, hogy valami más csinálna. Amúgy érdekes, én pont az átláthatóságot gondolom a legfontosabb dolognak, amivel lehetne kampányolni a kormányzat és a vége láthatatlan pénzcsatornák ellen, és hát írtam is a Karigerinek egy e-mailt, igen, hogy amiket ígéreteket megfogalmazott, hogy milyen átlátható lesz a budapesti gazdálkodás, abból én hiába keresem, nem találtam semmit. Fölmentem a weboldalra, és még ott se találtam meg a költségvetését se a városnak. Ott volt írva, hogy ide kell kattintani, és így nem volt ott semmi. Csak egy felirat van. Én kamugom? Igen. Nem nincs, még gomb sincs. Yeah. Hanem ugye nincs egy PDF feltöltve, hogy alá legyen húzva, és rá lehessen kattintani. Írtam neki hetekkel, hogy most akkor ezzel mi van? A Karácsonynak személyesen? Vagy fölhívtam a hivatalt, hogy hol lehet elérni a Karácsonyt, és akkor elküldtem a hivatalnak, meg az ő e-mail címére is, amit ők ott megadtak. Nem érkezett válasz. Érdekes, úgyhogy ez az átláthatóság, ezt miért nem lehet erőltetni, ezt én nem értem. Ez egyetlen lenne, amivel be lehetne előzni a Fideszt, de úgy tűnik, hogy sokkal fontosabb, hogy ne legyen átlátható minden, mint hogy átlátható legyen minden. De biztos nincsen semmi ennek a hátterében. Nem vagyunk elég menők. Partizán az bezeg elment most. Ja, még nem hallgattam meg, de nem tudom. De nekünk egy e-mailt... Marci megkérdezte. Kedves főpolgármester úr, válaszoljatok már, csokinak teljesen ki van. Év férfiára se jelölték, év podcasterére se jelölték, még a... Zenésznek se. Meg még az e-mailjére se válaszoltok. Tényleg nagyon megalázva érzi most magát. Most miért vagytok ilyen gonoszak a csúk? Nézzétek, milyen szomorú. Gyakorlatilag minket most megalázott a politika és az internet együtt. Köszönjük szépen. Holnapra azért remélem, hogy összeszed magad, és újra itt leszel. ha más nem, legalább ti legyetek itt.